Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın abi. Evet, sana bıraktık bütün sözü. Zaten bu son programımız. Ben dünkü ihaleden çıkan paranın bir kısmını alarak buradan Tahiti'ye doğru yola çıkıyorum bugün. Abi Brezilya'yı da düşün. Bak, cuntacılarıyla ünlü. Yok, futbol olmayan bir yer olsun dedim. Gerçi şaka maka, hani Tahiti futbol yok diye düşünürsünüz. 3 ay önce Dünya Gençler Futbol Şampiyonası vardı. Mısır'daydı sanıyorum. Okyanusya temsilcilerinden biri de Tahiti'ydi. Öyle mi? Tahiti milli takımıydı. Dedim olamaz. Olamaz. Futbol ulaşmadığı bir yer yok. Yani milli takım olarak katılıyorlar ki. Hani Tahiti tam bağımsız bir yer değil. Fransız. Evet, Polinezya'sına falan bağlı galiba. Evet, eski. Evet. Peki Haiti'yi de hiç tavsiye etmiyoruz şu sıralar. Tahiti hani, olmaz ama. Ben evdeki duvardaki haritadan sildim. Evet. Deprem sildi maalesef. Korkunç evet. bir durum. Akıl almaz bir şey o da. Değil mi? Hani dünyanın en yoksul ülkelerinden biri tabii. Haiti her bakımdan kötü. Hani hem yoksul, işte darbeleriyle meşhur vesaire. Hani olabilecek tüm felaketleri zaten insani durumları sığdırırdınız. Yani bu depremle herhalde katmerlendi bir tür. Ne bileyim hani Dante'nin cehennemi gibi bir yer oldu. Evet. Geçen sene de korkunç bir sel felaketi geçirmişlerdi zaten. Yani zaten değil mi? Pek bir olana olmayan, her şeyden mahrum bir ülke. Evet. Doğrusu internet bile olmadığını, hani ya da insanların şeyden, parasızlıktan internete ulaşamadığını bu vesileyle öğrenmiş bulunuyoruz ama hani bahseden ölü sayısı, muhtemel ölü sayısı falan korkunç yani. O rakamlara ulaşabileceğini düşünmek istemiyorum doğrusu. Evet. Peki bu arada da mesela Haiti'yi falan bırakıp bütün gazetelerin yarısı önümüzdeki müthiş yarış, müthiş fiyat, 321 milyon dolar. Digiturk 4 saat süren maç yayın ihalesini 163. teklifte kazandı. Futbol Federasyonu'nun 4 yıllık geliri 2 milyar doların üstüne çıktı diyor. Bu nedir? Şimdi biraz bir değerlendirir misin? Değerlendirmeye girmeden önce ben değerlendirmeyle ilgili değerlendirmeleri de sormak istiyorum. Bunun için de belki değerlendirirsin diye. televizyonda gördüğüm bütün değerlendirmelerde Türk futbolu kazandı, süper para aldık, oley falan gibi bir durum var. Bu para nereye gidiyor ve gittiği yerde nasıl harcanıyor? Ve biz niye evet. kazançlıyız? Evet, ne kazandık abi? Mutluyum ama ne kazandım anlamadım. Değil mi? Evet, yani hani sıradan futbol sever ya da futbol sever demeyelim. Mesela futbol sempatizanı, hani böyle futbolu deliler gibi izlemeyen bir kişiye ne kazandırıyor? Ya da futbolu hiç ilgilendirmeyen bir Türk vatandaşına ne kazandıracak mesela bu ihale? Hani başka bir yere harcanamaz mıydı diye. Tam da bu hafta sorularla ilgili bir kitap okudum bu hafta. Ha, bu soru geçerli değil ama. Yani futbolla ilgilenmeyen bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı mı varmış? Benim son nüfus sayımında 6 kişi çıkmış. Olabilir yani. Abi diğer 5 kişi kim? Biri benim diyorsun. Yok yani konu dağıldı ama Konsensüs şirketi bizim Habertürk gazetesi için her ay araştırma yapıyor. Mesela orada takım tutmayanların oranı artmış son 6-7 yılda. Araştırma şirketinin bulgusuna göre yani %25'ten 30'lara doğru bir öyle takım mi? Tutmama. Ya takım tutmama şu demek. Çünkü takım tutanların içinde şu da var mesela. Galatasaray'da kimler oynuyor dediğinizde Tanju var galiba falan diyen kişi de var. Yani takım tutan Simović falan, hala Simović de. Kalan Galatasaray'da da var ya da Fenerli'ye soruyorsunuz. Lefter bıraktı mı? Türk futbolu kazanacak belli ki. Çok geniş bir yelpaze zaten tutanlar. Bir de tutmayanlar yani %30 falan. Hiç takım tutmuyorum diyor. Muhtemelen futbola da pek ilgilenmiyor. Hiç ilgilenmiyor tabii. Peki şimdi soruya gelirsek evet. O zaman müthiş yarış, müthiş fiyat. Kim kazandı? Niye kazançlıyız? Şöyle işte bu yayın hakları ihalesi her ülkede böyle bir ülkeye demeyelim. Birçok ülkede ligler ya da futbol federasyonu tarafından tüm takımları temsil edilecek şekilde yapılıyor. Yani o ligde kaç takım varsa ya da iki ligi temsil ediyorsa o iki ligde kaç takım varsa. Türkiye'de de bu sistem 1996-96'dan beri sanıyorum uygulanıyor. İşte o zaman Sine 5 vardı. Yani dijital olmayan ama şifreliği yapan bir televizyon kanalı. Sonra 99'da dijital kanallara geçtik. Uydudan yayın yapan Teleon gibi. Sonra Dizi Türkiye. Meblağlar da zaman içinde arttı yani. İşte 40 milyon 45 falan derken geçen bin yılın sonunda bu bin yılın başında işte 95'ler, 120'ler en sonunda herhalde geçen yani bu yılı kapsayan ihalede de 130'lara falan ulaşmıştık. Yani bu takımdan alacağı net paradan bahsediyorum. Yani yeni yapılacak ihalede de rakamın daha büyük olacak kesindi. Çünkü işte hani bir önceki ihaleden bu yana 5,5-6 yıl geçti. Hani Türk futbolunun normal bir büyümesi vardı zaten. Ama bir de yayın kuruluşları arasında rekabet olacağı düşünülüyordu. Hakikaten de geçen yıl Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım mesela 400 milyon dolar rakamını da lafı etmişti. Ben de hani biraz gülüp ki yoklar olmaz canım herhalde demiştim. Yani yayın haklarının toplam değeri için. Hakikaten de Aziz Yıldırım'ın dediği rakama çok yaklaşıldı. BVC paketlerinde katınca 375 milyon dolarlık bir paket ortaya çıktı. Yani bu takımların alacağı para Süper Lig ve kısmen de birincilik takımlarının alacağı para Türkiye'de. Ciddi bir yani geçen döneme göre hele toplam paket açısından düşününce %100'e varan bir artış var. Yani çok kulüplerin bütçesine ciddi bir katkı olacak demektir bu. Evet. Yani işte toplam Türkiye kupasını falan katınca rakam hakikaten 400'ü buluyor. Bir de onun oradan gelen para var kulüplere. Çok ciddi rakamlar. Yani gelecek sezon mesela hele büyük takımlardan biri alıştığımız üzere şampiyon olursa 40 milyon dolar civarı bir para kazanacak bir sezonda yayın hakkı geliri olarak. Yani diğer gelirleri katmadan. Ki yani bu yayın haklarının gelirinin artması diğer gelir kalemlerinin de yükselmesine yol açacaktır. Yani işte forma reklamı, stat reklamları, bunun etrafında dönen anlaşmalar, orada da herhalde kulüplerin geliri artacak. Muhtemelen özellikle yurt dışından daha iyi oyuncu getirme şansına sahip olabilirler. Bir de yani işte belki küçük takımlar için Anadolu takımı dediğimiz mali açıdan bir rahatlama sağlayabilir ama tabii en önemli mesele bu paranın nasıl kullanılacağı. Türkiye'deki kritik konuna geliyoruz. Şimdi 25 yıl önce falan ne kadardı bütçeler? O zaman Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın bütçesi 3-5 milyon dolardı. Ufak takımlar 500 bin dolarla işi döndürüyordu. Şimdi öyle bir konuma geldik ki bu televizyon anlaşmasından sonra büyüklerin artık 80-100 milyon dolar civarında olacak. Fenerbahçe zaten oradaydı. Ufak takımlarda herhalde 10-15 milyon dolar arasında döndürecekler işi. Yani küçüklerden, Kasımpaşa'dan bahsediyorum mesela. Yani Türkiye Birinci Ligi'nin işte en sıradan gözüken takımlarından biri, İstanbul'un bir semt takımı. İşte hani sıradan yabancılarla oynuyor. Onlar bile belki 10-15 milyon dolarlık bir bütçeye sahip olacak. Yani bunlar ciddi rakamlar. Tabii şimdi bu ciddi rakamların nasıl kullanıldığını, çarçur edilmediğini sorgulamak da yani hem futbol severlerin görevi, yani o takımın taraftarlığının da olabilir. Taraftar olmayan futbol severlerinin, aynı zamanda medyanın da görevi. Yani hani buna herkes seviniyor, o ne güzel paralar geldi, paracıklar falan. Ama yani bu kulüplere giren para böyle mi yönetilmeli? Bugüne kadar yönetildiği şekliyle mi yönetilmeli? Peki, ben son bir sorumu da sorup biraz erken terk etmek durumundayım. Seni abinin müşfik kollarına terk edeyim. Ve gayet cahil kollarına. Şeyi de soruyorum. Bu işten şimdi çok Çukurova grubunun patronu Kara Mehmet de 4 saat boyunca yerinden kıpırdamamış ve 2 milyar doların üzerine çıkmış Futbol Federasyonu'nun 4 yıllık geliri. Futbol Federasyonu kârda, Mehmet Emin Kara Mehmet kârda ve de bir kulüpler de kârda. Peki bu işten bizim kazancımız ne olacak abi? Oğuz Atayvari bir soru sorarsam eğer. Dün ilk bunu sordular. Türk'ün genel müdürü, yani açık artırmada hep fiyat artıran Ertan Özer'den vardı. Kara Mehmet'in yanında. Ortada oturuyordu Dijitürk masasında. Kara Mehmet yerde hiç yerinden kalkmadı ve devamlı bir ya hesaplar yapıyor ya bir şeyler yazıyor ama sesi çıkmıyor. Ertan Bey hep artırmaları yaptı. Onun ilk yaptığı açıklamaya göre yani bunu hani abonelerimize yansıtmayacağız. Böyle bir büyük fiyat artışları falan beklemeyin. Mağdur etmeyeceğiz onları. Yani ufak artışlar olabilir anlamında bir şeyler söyledi. Yani dün de bir ufak hesap yaptık. Yani abone sayılarını belki arttırmaları gerekecek. Hani gelir gider dengesi sağlamak için. Yani ufak artışlar olacak. Aylık onların ödedikleri abonelik bedellerinde. Ama yani şunu anlıyorum. Geçen 4-5 yılda da Digitürk herhalde bilançolarını görmüş değilim. İyi karlar etmiş. Çünkü hani aşağı yukarı şu andaki buna yakın abonelik sayılarıyla gelecek yıl verdiği paranın yarısının hızını vererek sürdürdüğü işi herhalde çok karlı bir dönem geçirmiş. Yani tabii hani fiyatları çok arttırsa aboneleri kaçırabilir bile. Yani kardan zarar en kötüsü herhalde şu anki durumu Digitürk'ün, ama benim anlayamadığım bizim kazancımız dediğimiz yani aynı fiyatta kalacak olması, ki benim berberdeki sohbetlerden anladığım 70 lira mı veriliyor buna ayda? Değişik paketler var yani. O 125 dedi. Veren de var. Ha, i̇şte en az mı 70? Herhalde 70 en az, en düşük yani lig maç izlemek için mevcut en ucuz paketlerden biridir. Yani bence fena para değil be abi. Yani kazancımız zaten buysa 70'te yani kalması. 70'de bence çok çok yüksek değil ama şey yapamıyorsunuz yani. Yüksek olduğu şuradan anlaşılıyor. Türkiye'deki şartlara bakınca yani Lig TV izleyen, Digitürk'ün içinde Lig TV abonesi olanların sayısı 1 milyonu geçmedi düşünün. 9,5 yılda. Düşük bir rakam. Yani Avrupa'daki benzer örnekler Batı Avrupa'nın yüksek nüfuslu ülkelerinde yani 7 milyon 8 milyon falan o civarlarda. Fransa, Almanya, İngiltere. Bir de bu dün çok söylendi. Alman Ligi'ni geçtik. Alman Ligi 200 küsür milyon lira dolar ediyor. Bizimki ise artık işte 300 küsür ediyor. Yok, Almanya'ya yaklaştık ama geçemedik. Yani hani ben bu sabah rakamlara yine baktım. Almanya yakınız. Hani geçmememiz de normal çünkü Türkiye işte Avrupa'da herhalde baktığımızda nüfusu da sayesinde, nüfusunun fazlalığı sayesinde de en büyük ekonomilerinden birisi şeyin. Avrupa'nın. Tabii. 750 milyon dolar herhalde 6. 7. Rusya'yı sayarsak işte belki o civardayız. Almanya buna karşın Avrupa'nın en büyük ekonomisi. Açık ara. Ve hani oranın Almanya gibi büyük bir ülkenin futbol yayın aklının da Türkiye'nin belki 2-3 katı olması lazım. Hem nüfusu fazla hem zengin. Öyle düşünelim. Ona karşın yani diğer ülkelerin gerisinde Almanya. Bu bakımdan. Yani işte İngiltere'nin, Fransa'nın. Türkiye'de Almanya'ya yaklaştı ama geçebilmiş değil. Buna karşılık diğer alt gruptaki ülkeleri fersah fersah geride bıraktı bu yerlinin rakamı. Yani Hollanda, Yunanistan gibi ülkelerin artık 4-5 katı civarındayız. Ve bunun yani şeye yansıması lazım. Uluslararası alandaki sonuçlara. Yani Türk kulüpleri Avrupa'da mesela Rusya, Hollanda takımlarına iyi mi sonuç oluyor? Hayır, daha kötü sonuç alıyoruz. Yani şunu kabul edebiliriz, işte İngiltere Ligi çok büyük takımları, çok güçlü. Onlarla baş edemiyoruz yani, yeniliyoruz. Hani bizden daha iyi sonuç alıyorlar, final oynuyorlar ama yani Türk takımları Hollanda takımlarından da daha kötü sonuç alıyor. Bir tek İngiliz takımlarından değil. Yani hep böyle bir hedeflerinden düşük başarı, yani umulandan düşük bir başarı var. Underachievers durumu yani. Öyle bir durum var. Bu hani bu paranın biraz daha doğru kullanılıp uluslararası başarılara da yansımasını isteyelim, talep edelim bence. Yani hani tam bu noktada onu soracaktım. Bu altyapıya yatırım olacak. Kulüpler daha fazla altyapı yapacaklar falan filan dedikleri. Hakikaten böyle bir işe yarıyor mu? Ve altyapı derken yani şey anlamda doğuran şey anlamda kullanılan, terminolojik olarak doğru kullanırsak altyapı hani stat tesis falan diyoruz. Türkiye'deki statlar zaten kulüplerin değil. Yani statları devlet yapıyor, belediye evet. yapıyor. Öyle yani bizim kulüpler hani stada para harcıyor falan. Doğru değil ha. Kendi antrenman tesislerini yenileyebilir ama benim bildiğim kadarıyla şu an hani Süper Lig'de oynayan takımların büyük bölümünün çok iyi antrenman tesisleri var. Yani sadece büyük takımların değil. Bursaspor'un, Ankara Gücü'nün, mesela 1. Lig'de oynayan Rizespor'un, Gaziantepspor'un, Kocaelispor'un yani zaman içinde belediye desteğiyle de onlar müthiş antrenman testleri yaptırırlar. Yani bu para bir şeye harcanabilir. Bizde yanlış biraz kullanılmıyor. Altyapı yani genç takımlara, çocuklara, gençlere futbol öğretmeye. Belki oradan daha iyi oyuncular yetiştirmeye. Çünkü genç takımınızdan bir tane Arda çıkardığınız zaman oraya 10 yıl yaptığınız harcamayı çıkartıyorsunuz zaten. Düşünün hani Arda gibi oyuncu çıkardığınız zaman. Arda'yı başka takımlara sattığınızda kazandığınız paradan bahsetmiyorum yani. Arda gibi oyuncu almanız gerekse kaç paraya alırsınız? Saat için örneğiyle. Belki 6-7 milyon euro. İşte zaten genç takımları yaptığınız, 4-5 yılda yaptığınız harcama da odur. Belki işte gençlere belki biraz daha kaynak atar ama bir de işte tabii transferde kullanılacak bu. Ama ne kadar ehil ellerde kullanılacak işte onu sorgulamamız lazım bence. Kulüpler, spor kulüpleri hala büyük ölçüde amatör kişiler tarafından yönetiliyor. Yani bu işe heves için girmiş. Futbolda neymiş? Bakalım bir biraz el atalım. Para da varmış burada falan diye. Giren tipler. Halbuki paralar bu seviyeye ulaştıkça artık yani şu kulüp üyelerinin, futbol severlerinin, taraftarların bunu kabul etmemesi lazım. Yani şu son iki haftada benzer bir tartışma yaşandı. Bilhassa Beşiktaş cephesinde işte Beşiktaş'ın başkanı çok da para vermiş. Seçilemezse onu geri istermiş. Ondan sonra işte kulüp batarmış gibi. Mesela Beşiktaş için böyle bir tartışma dönüyor. Koskoca kulüp. Yani Türkiye'nin en büyüklerinden biri. Yani şu seviye açtık artık. Elma Dağ Spor Kulübü olsa açık radyonun olduğu. Hani denir ki Ömer abi bir 1.000 lira ver de işte bizim otobüse benzin alalım. Çocuklar maça gidecek falan. Olur. Hem takımıdır. İşte bir gün gelirsin Avi'den istersin. Öbür gün Volkan'dan istersin. Çünkü Elma Dağ çocukları oynuyordur falan filan ama yani Beşiktaş Galatasaray için böyle bir durum mu var artık? Mümkün değil yani. İşte zaten o seviye yakınlar da bu yayın yerlisinden gelen parayla belki işte 100 milyon dolara falan yaklaşacak yıllık gelir. İşte gider belki bunun üzerine çıkacak. Yani bunun bir kere hem daha iyi kullanılması hem de daha iyi denetlenmesi lazım. Dün bir yerde daha söyledim. Yani bu spor kulübünün dernek statüsüyle de bunu sürdürmek çok kolay değil. Çünkü bu dernek olduğu için bunlar böyle defterler mefterler biraz hakikaten işte denetleniyoruz diyorlar işte. Evet. Denetleme konusu denetliyormuş. Ama biz bilemiyoruz. O içeride kapalı kalıyor. Ben en azından birkaç kulüp için hani bu çünkü kulüplerin en büyük şeyi ya özellikle üç büyükte. Evet. Biz halka mal olmuş kulüpleriz. Yani böyle bir sorun çıktığında o olur. Tabii biz halkın kulübüyüz falan. İşte 30 milyon taraftarımız var. O zaman biz hesaplarını da görelim senin. Madem halka mal olmuşsun. Hesaplar ortada yok. O ayrı hani bu ayrı abi ne alakası var şimdi? O ona geliyor işte. O bizim özel şeyimiz. Sizin eğer böyle diyorsan özel durumun olamaz senin o. Yani biz Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın belki en kuruşuna kadar değil ama kaynakların nasıl harcadığını, nereye harcadığını bilebilmeliyiz. Ondan sonra böyle garip garip borç durumları çıkıyor. Yani kimsenin bilemediği borçlar. Biri diyor 200 milyon, öbürü 400 milyon dolar. Umarız yani bu gelirlerin artmasıyla biraz da akılcı kullanılır kaynaklar. Çarçur edilmez. Yani para arttıkça ben aklın artacağına açıkçası inanmıyorum. Futbol bildiğinden değil, para bildiğinden. Yani bir bu konuda da bir değişim olmaz. Yani mesela Futbol Federasyonu'nun yapması gereken şeylerden biri de bu. Tamam gelirleri arttırmak, böyle bir ihale düzenlemek çok güzel ama ortamı da düzenlemesi lazım Futbol Federasyonu'nun ya da bu konuyla ilgili başka bir hani kurum mu olmalı doğrusu bilemiyorum. Hani. Herhalde regüle ediliyor olması gerekiyor. Yani hem denetlenme açısından hem de ortada öyle bir sıkıntı işte olduğunda. Yani böyle bir lakayt durum var maalesef. Ya bu kadar paranın döndüğü yerde lakaytlık olursa herhalde kendiliğinden bir düzelme beklemek çok doğru değil. Tabii yani de, insanların yani mekanizmaya katılabilmesi lazım. Şeyi düşünelim yani bir tek yayınakları değil Türkiye'deki bazı futbolcular hakikaten bulaştı bu şike konusunda düşünelim yani. Evet. Böyle bir kaynağı yönlendirmek isteyen, manipüle etmek isteyenler var. Hı-hı. Türkiye içinden dışından ya futbolcuları ayartıyorlar. Bu hani şeye çomak sokuyorlar mesela işlediğini düşündüğümüz düzene. Şike vesaireli. Böyle garip bir durum var. Yani ilginç bir döneme gireceğiz. Tabii hani ilk tribündeki taraftan aklına gelen şu olacaktır bu parayla. Oh ne biçim oyuncular alacağız. Allah gelsin Ronaldinho. falan. Maradona şimdi bizde durum başlayacak. Tabii diyorsun. O şey olacak. Vallahi 40 milyon dolar mı alırız ya. Ronaldinho yanına Messi falan. Böyle bir şey olacak tabii. Umut olacak. Hakikaten de olacaktır. Yani Messi değil tabii. Ama daha yabancıların gelebileceğini söyleyebiliriz Türkiye'ye. Bu hem ligin genel değerini arttıracak. Hem sonra gelebilecek yabancılar için bir referans olacak. Hem de tabii Digitürk için bir şans. Yani yayıncı kuruluş, diğer yabancı örneklerde de var. Yani ligde daha iyi oyuncuların olup daha iyi futbol oynanmasını ister ki abone sayısı artsın, daha fazla izlensin. Son bir soru daha sorabilir miyim? Şu şeyle ilgili. Aslında bu paranın nasıl dağıtılıyor? Anladığım kadarıyla bu para kulüplere dağıtılıyor. Ancak bu kulüplere dağıtım durumunda mesela ciddi anlamda zaten varlığı olan ve ekonomik gücü de hiç azımsanmayacak olan işte İstanbul kulüpleri vesaireyle Anadolu'da bir kulübün aldığı pay aynı mı? Neye göre dağılıyor bu para? Ve küçüklerin desteklenmesiyle ilgili bir mekanizma var mı bu dağıtımda? Kısmen var diyelim, desteklenmesiyle ilgili bir durum. Yani Türkiye'den önce, yani özel televizyonlar kurulduğunda herkes kendi yayın hakkını satıyordu. Yani 20 yıl önceden bahsediyorum, işte Cem Uzan'ın Interstar'ı vardı o zaman. Yani küçük kulüpler pek bir şey alamıyordu. İşte sonra 96'da bu havuz sistemi dediğimiz ortak satış dönemi geldi. Orada bir parça daha denge kuruldu ama hala bizde büyüklerin, dört büyüklerin kayrıldığı bir dağıtım modeli var. Avrupa'da da aslında kısmen eşit dağıtılıyor. Ama hani başarılı olan büyükler olduğu için başarı primlerinden onlar yalan. Yani İngiltere'de Manchester United yalanıyor. Fransa'da Lyon, Almanya'da Bayern Münih. Böyle bir durum oluyor. Bizde de gelirin yarısı eşit dağıtılıyor. 18 takım arasında. Kalan kısmı işte şampiyon olmuş takımlara bir pay veriliyor. O sezon ligde ilk 6'ya girenlere, bir de o sezon ligde takımlar kaç puan kazandıysa ona göre bir meblağ alıyorlar. Ama mesela genelde 3 büyükler ligin tepesinde oluyorlar bildiğimiz üzere. Hani 1. 2. 3. bilemediğiniz 5. İşte, yani 3. olan bir büyük takım, diyelim ki Fenerbahçe, Beşiktaş ya da Galatasaray, 35 milyon dolar alırken mesela 15. olan Kasımpaşa 12 milyon dolar alacak. Yani arada 20 milyon dolardan fazla bir fark oluşacak. 3. ile 15. arasında. Ciddi bir fark. Hani hep şeye söylenir işte, eşit dengeli dağıtılsa daha iyi olmaz mıydı şey açısından, takımlar açısından gibi söylenir hep. Yani hani bu hafta okuduğum kitaba kadar onun tersi şeyler söylüyor. Yani yapılan bazı anketlerde seyircilerin aslında dengesizlik çıktı değil ligde. Çok da denge istemediği, hani bazı takımlar da üstün olsun, kazansın, rakibini etsin talebinde bulunduğunu söyleyin, ortaya koyuyordu. İlginçtir. Yani hani hep biraz daha dengeli olsun, hani rekabet olsun, çekişme olsun deriz. Ama çok çekişme de sanki istemiyor. Yani bazı takımlar biraz önde olsun canım. Hani seyircinin öyle bir şeyi de var, güdüsü de var galiba. Yani hayırlı olsun. Bu sonuçta her yerde, her ortamda olan bir şey ya. Birilerinin iyice ezildiğini görmek, kendinde o ezenin parçası hissetme durumu. Ama bunlara kulak asıp devam edersek zaten böyle rap kötü şeyler oluyor genelde. Tek tip çıkıyor falan filan diye düşünüyorum ben de. Ama futboldan anlamam biliyorsun. Sona gelmişiz bu arada. Volkan el sallıyor bana. Hayırlı olsun o zaman Türk futbolunda. Evet, yani sen şeyi sormuşsun, sen bizim kârımız ne olacak? Evet. Ben Digitürk'le ayrı pazarlık yaptığım için ufak bir pay aldım. Bununla Tahiti'ye doğru yola çıkıyorum. Volkan'a ben Tahiti numaramı da bırakırım. Oradan şu an havaalanına doğru yoldasın sanırım zaten. Yoldayım, evet. Tahiti'yle de bir farkımız var, saat farkı. Ben akşam gece maçlarında olacağım orada. Abi senin aldığın pay üzerinden bir pazarlık ben yapamıyor muyum? Hani? Oğuz yayından sonra ara sen. Tamam, ben bir kapatalım, arıyorum seni. Tamam, tamam. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Alp Ulagay'la Spor.